وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الكریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مرجم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیث کرم تحفہ درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت حیے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 21ویں پارے کا 17ویں رکوع کا کچھ حصہ بقیہ جو تھا وہ پڑھ رہے ہیں. سورۃ الاحزاب مبارکہ ہے, اس کی آیت نمبر 6. بہت ویسے تو قرآن پاک کی آیت ہی بہت الحمدللہ بڑی اہم ہے, لیکن بہرحال کچھ آیتیں کچھ آیتوں سے کچھ صورتیں کچھ صورتوں سے فضیلت میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ آیت کریمہ بہت مستمد شان ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت اور ہمارے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یعنی تعلق ہے, اس تعلق کو یہ آیت کریمہ ظاہر کرتی ہے. اور اس آیت کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظمت اور شان جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. فرمایا کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. اولا بمعنی احق, مالک زیادہ حقدار, اور اولا بمعنی اقرب, بمانا قریب. فرمایا یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا حقدار ہے. مومن کو اپنی جان پر اتنا اختیار نہیں ہے کہ جتنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مومن پر اختیار ہے. مومن کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم وہ حکم جو ہے اس کو ماننا ضروری ہے, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جان سے زیادہ عزیز ہیں, جان سے زیادہ حقدار ہیں. اور مومن بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یوں سمجھے جیسے مردہ بدست زندہ, کہ جیسے مردے کو زندہ آدمی جو چاہے کرتا ہے اور وہ آگے سے کچھ بولتا نہیں ہے, کچھ کہہ رہا نہیں ہے, غسل دیتے ہوئے نہ اٹھاتے ہوئے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یوں ہی سمجھے کہ جیسے مجھ میں تو کوئی جان نہیں ہے, جو آقا فرما دیں جو آقا کہہ دیں وہی ماننا ہے اور وہی اسی کو اسی پر عمل کرنا ہے. مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدس پڑے ہوتے ہوئے اپنی خواہش نفس پر عمل کرے, جیسا کہ آگے اللہ جل مجد الرقیم نے اسی سورہ مبارکہ میں ایک جگہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور نہ کسی مسلمان مرد اور نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے, سارے اختیار ختم ہو جاتے ہیں انسان کے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ وبارک وسلم کا حکم آ جائے, جہاں آپ کی ذات آ جائے وہاں سب ذاتیں ختم, جہاں آپ کا نام آ جائے سب نام ختم, جہاں آقا کا حکم آ جائے سب حکم ختم. تو النبی اولا بالمومنین من انفسہم, یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. اب دیکھیے, یعنی دولت, اولاد, رشتہ دار, دنیا داری, یہ ساری چیزیں ایک طرف, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جرا روایات میں آیا کہ اگر جان دینی پڑی تو آقا کے قدموں پہ جان دے دی. اور سبحان اللہ, جنگ بدر میں جب وہ صحابی رسول شہید ہوئے تو ان کو کھا کر آقا کے پاس لکھایا گیا, تو جب آقا کے قدموں میں رکھا گیا تو انہوں نے آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے نعرہ لگایا فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا کہ اب آقا کے قدموں پہ جان نکل رہی ہے اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ میرا سر ہے, میں آقا کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہوں تو فوج تو میں رب الکعبہ, اللہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا کہ جس کی جان آقا کے قدموں میں نکل جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارکہ غار ثور میں, صدیق وہ جو غار میں جہاں اپنی دیکھ چکے اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کر دی, حالانکہ جان بچانا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارا زیادہ مالک ہے, احق ہے. تو پھر آدمی کو کہاں اختیار ہوگا اپنی بات کا، اپنے کاموں کا. تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا انہیں اس نے جان سے بھی زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا حقدار بنا دیا. اگر اس کا معنی حق مانا جائے اولا کا معنی، اور دوسرا جو ہے ایک معنی ہے اولا بمانا اقرب، زیادہ قریب ہونا. جیسا اولا لکا فاولا قرآن پاک میں آیا، کیا اس کی بربادی قریب آ گئی، آ لگی کہ آ لگی. اولا بمانا اقرب، اور اگر اولا بمانا اقرب مانا جائے جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اس نے بھی یہی لکھا کہ یہاں اولا بمانا اقرب ہے، زیادہ قریب ہے. تقدیر الناس صفحہ نمبر 10 لکھتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم کے بعد کو بعد، لحاظ صلہ من انفسہم کے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں. کیونکہ اولا بمانا اقرب ہے، زیادہ قریب ہونا جو ہے وہ اولا کا معنی ہے. اسی طریقے سے صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 13 چوتھی روایت، جب عشقی کے بیان میں کوئلے، عشق کے بیان میں کوئلے راہ کی مثال دے کر کہتے ہیں، اسی طرح جب اس طالب کے نفس کام کو رحمانی کوشش اور جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہے تو ان الحق اور لیسا فی سب اللہ کا آواز سے صادر ہونے لگتا ہے. اور یہ حدیث قدسی کون تسامہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا، اور ایک اور روایت کی روح سے لسانہ الذی یتکلم بہ، اسی حالت کی حکایت کرتا ہے. تو اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ جب انسان سنا فلہ ہو جاتا ہے تو خدائی طاقت سے دیکھتا اور چھوتا اور سنتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر ہم اس کا معنی اقرب مانے تو معنی یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو آج آقا کو قریب نہیں مانتے، حضر و ناظر نہیں مانتے، انہیں کی کتاب امداد و سلوک صفحہ نمبر 10 مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا، میں ترجمہ سے سفر کر رہا ہوں. مریض یہ بھی یقین سے جانے کہ شاہ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں، مریض جہاں بھی ہو، دور ہو یا نزدیک، اگرچہ تیر کے جسم سے دور ہو لیکن تیر کی روحانیت دور نہیں. جب یہ بات اختہ ہو گئی تو ہر وقت تیر کی یاد رکھے، دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے. مریض واقعات میں تیر کا محتاج ہوتا ہے، شاہ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان ہاتھ سے اس سے مانگے، تیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور القاع کرے گی. مگر پورا تعلق شرط ہے، اور شاعر سے اسی تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صبر الہام کر دیتا ہے. تو یہاں تیر وہ کہتے ہیں کہ تیر بالکل قریب ہو جاتے ہیں، تو وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کے کیا کہنے. اگر تیر کو پکارے تو تیر پہنچتا ہے. مولوی اسماعیل مولوی رشید گنگوہی کے خیال کے مطابق تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب دور ہوں گے؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کیسے قریب ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کہ جانوں سے زیادہ کا قریب. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم مومنوں کے اے لوگوں ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ کریم تھی، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا اقرب الیہ من حبل الوریب، اپنے بارے میں اور آقا کے بارے میں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں شاہ رگ سے زیادہ نزدیک، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں میرا محبوب جو ہے وہ جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو معلوم ہوا کہ جو جان سے زیادہ قریب ہوگا وہی وہ حاضر ناظر نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں یہی صرف ایک ہی آیت نہیں ہے کہ صرف ایک ہی آیت کو کہا جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ میں سلسلے میں بیان ہو چکا کہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے مومنو سن لو اے ذات کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. اب حاضر و ناظر شاہد کے معنی گواہ بھی ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں، تو شاہد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ شاہد کے اصل معنی ہے امام راغب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المفردات، یہ عربی کی لغت ہے، عربی سے عربی میں قرآن کی بہترین اور مشہور ترین یہ لغت ہے عربی کی، تو آپ فرماتے ہیں شاہد و المشہود و الحاضر مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر کہا گیا، کہا حاضر اس کو کہتے ہیں، شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، چاہے سر کی آنکھوں سے یا چاہے دل کی آنکھوں سے. تو میرے آقا چونکہ شاہد ہیں اور شاہد قریب ہوتا ہے، تو اس لیے رب نے جب قرآن ہے، لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تو گواہ ہے، ہم کہتے ہیں گواہ بھی ہے، لیکن گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ بھی تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو حاضر ہو، جو دیکھ رہا ہو. اور اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھائی گواہی جس کی مانی جاتی ہے، جس کے تو حق میں گواہی ہو، اس کو تو آدمی کہتا ہے کہ یہ بھی گواہی ہے، ٹھیک دے رہا ہے، یہ گواہ ہے، اور جس کے خلاف ہو وہ مانتا ہی نہیں ہے، نہیں جی نہیں یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، اس میں پہلے دکھا ہی نہیں. تو ہم تو حق کو بھلا بھی مانتے ہیں چونکہ ہمارے حق میں گواہی ہے، ان کے خلاف گواہی ہے یہ ابھی تک نہیں مانتے، نہیں جی نہیں آقا جو ہے وہ حاضر نہیں ہے، وہ گواہ نہیں. ارے بھائی گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں ہو تو وہ تو مانتا ہے جی، یہ وہاں یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ موجود تھا. اب قیامت کے روز جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دیں گے، تو ہم تو سب کہیں گے کہ آقا موجود تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور جو آقا کو موجود نہیں مانتے چونکہ ان کے خلاف گواہی ہوگی، لہذا وہ آقا کو حاضر بھی نہیں مانتے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے حاضر بنا کر بھیجا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا، یعنی یہ آیت کریمہ بھی دو جگہ پہ ہے، ایک تو یہ سورہ الفتح میں اور دوسری جو ہے وہ سارا بھائی بندی بھی آگے آ رہی ہے. پھر اسی طریقے سے فرما ہوا کزال کا جال نہ کم امت واسا تک لے تکون شہدا الدنا سے و یقون رسول علیکم شہیدا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہو جائیں. پھر فرمایا فقینا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ بھی ہم جو ہے چودہ پارے میں پڑھ چکے ہیں، اور چوتھے پارے میں پانچویں پارے میں بھی اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے. تو کیسی ہوگی جب ہم پر ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور ہر محبوب تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں. ان آیتوں میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء اکرام کی امتیں عرض کر دیں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے. انبیاء اکرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کریں گے. ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ جن نے تو انبیاء کا زمانہ نہیں چھپایا تم دن دیکھے کیسے دعائی دے رہے ہو. تو پھر اس وقت اللہ کہتا ہے محبوب پھر میں پھر جواب بنا کر لاؤں گا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ دعائی دیں گے باری تعالی تیرا موسیٰ سچا ہے, تیرا عیسیٰ سچا ہے, تیرا ابراہیم خلیل سچا ہے, تیرے نوح سچا ہے اور باری تعالی تیرا ادریس ہو, اسحاق ہو, اسماعیل ہو, یعقوب ہو, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سچے, یا زکریا ایوب سچے اور ان کو جٹھانے والے جھوٹے. اب چاہیے نا کہ اب لوگ کہیں کہ باری تعالی یہ نبی تو بعد میں آئے نا اس لیے ہم نہیں مانتے ان کی مرت, لیکن نہیں کہیں یہ نبی کیونکہ نبیوں کو پتا ہے یہ نبی جہاں بھی ہو تو یہ نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے محبوب کو جو ہے وہ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. تو اسی طریقے سے مالک جا تم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, سورہ توبہ میں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم نے تو رسول جن پر تمہارا مشقت میں پننا رہنا ہے. اس طرح سے تین طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے. ایک یہ کہ جا قوم نے قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ تو نہیں اس طرح صحابہ کو کہا گیا ہے لقد جاءکم, تمہارے پاس آئے کیا ہمارے پاس نہیں, سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے, سب مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس قیامت تک کے مسلمانوں تمہارے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے, جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان تو ہر عالم میں ہر جگہ میں ہیں. تو حضور اللہ سلطان کو بھی ہر جگہ موجود مارن چاہیے. دوسرا یہ کہ نان فرسے کون, تمہارے نفسوں میں سے یعنی ان کا آنا تم نے ایسا جیسے جان کا کالم میں آنا ہے کہ کالم کی رگ رگ اور رونگتے رونگتے میں موجود ہوتی ہے جائیں اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم ہر مسلمان کے یعنی سر سے خبردار ہیں, آنکھوں میں ہے لیکن مثل نظر یوں دل میں ہے, جیسے جسم میں جا آنکھوں میں ہے مثل نظر یوں دل میں ہے, جیسے جسم میں جا ہے مجھ میں وہ لیکن مجھ سے نہاں, ایک شان کی جلوہ نمائی ہے. اگر آیت کسی صرف یہ معنی ہوتے کہ تم میں سے ایک انسان ہے تو من کو مافیفہ من آن کو تم نہ کہا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ عزیز علیہ ما حمدتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ ہماری راحت و تکلیف کی ہر حرکت حضور کو خبر ہے. تب ہی تو ہماری تکلیف قدم مبارکہ کو تکلیف ہوتی ہے, مگر نہ ہماری خبر نہ ہو تو تکلیف کیا تھی. یہ کلمہ بھی حقیقت میں انفسکم کا بیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو آقا کو گرانی اس کرم کے گرانی ہوتی ہے, اس کرم کے قربان جائیں کہ آقا قریب جہاں بھی ہو ہم غلاموں کی تکلیف سے غمگین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیے اگر پتہ نہ چلے کہ کوئی آدمی پریشان ہے تو وہ خود پریشان کیسے ہوگا. جب اس کو خبر ملے گی کہ میرا فلاں عزیز جو ہے وہ پریشان ہے تو خود وہ پریشان ہو جائے گا. تو اگر آقا کریم کو خبر ہی نہ ہو کہ میرا مطیع اس وقت کس حال میں رہتا ہے تو پریشان کیسے ہوں گے. رب کہتا ہے کہ مومنو دیکھو عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف ان کو تکلیف دیتی ہے, جیسا ایک حدیثی میں ہے کہ تمہیں کہاں تھا صبح دنیا کے کسی خطے پہ تو آقا مدینہ طیبہ میں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں, تو آقا کا کوئی نہ ہوتا ہے میرا امتی اس وقت کے ساتھ میں ہے, میرا امتی اس وقت کیا کر رہا ہے. جیسا کہ صاحب غریب نے بھی اس پر تفصیل سے لکھا کہ آقا تو یہ بھی جانتے ہیں آج میرے فلاں امتی کا اتنا رتبہ رات کو بڑھ گیا اور فلاں امتی کا اتنا رتبہ رات کو کم ہو گیا. اور پھر آیت اور آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے شاہد فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پانچ میں اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اپنے محبوب تیرے تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول کی شفاعت فرما دیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والے پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگاروں کی بخشش کی سبیل سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگے، اور حضور کرنے کریمانہ سے شفاعت فرما دیں۔ اور یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ صرف مدینہ طیبہ میں ہی حاضر ہو، ورنہ پھر ہم فقیر گناہگار ہم غریب کیا کریں گے، ان کی مغفرت کی سبیل کیا ہوگی؟ مالدار بھی تو عمر میں صرف ایک دو بار ہی جاتے ہیں نا، اور گناہ تو دن رات ہوتے رہتے ہیں، لہذا یہ تکلیف معاف اور پیرت ہوگی۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارے پاس ہیں، تم غائب ہو، تم بھی حاضر ہو جاؤ، ادھر متوجہ ہو جاؤ، جہاں بھی ہو آقا تو ہیں، اب تم ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ بھی مطلب ہے کہ مدینہ چلے جاؤ، لیکن اگر بھائی کوئی مدینہ ہی نہیں جا سکتا تو پھر اس کے گناہوں کی بخشش کا کیا مطلب ہوگا؟ دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا رسول الحمل کتاب ابل حکمہ، یہ مومن، یہ نبی، اللہ وہ اللہ ہے جس نے اس نبی کو اپنے محبوب کو تو جیسے ان پڑھوں میں بھیج دیا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ محمل کتاب ابل حکمہ، یہ حکمت کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وزت کی ہیں اور ان کی تذکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا مزکی آزرم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف کرنے والے ہیں۔ تو بھئی ہم مدینہ اگر پہنچ نہ سکیں، آقا ہم تک آ نہ سکیں، تو پھر آقا کریم کیسے ہمیں پاک کریں گے؟ دیکھیے، ایک ہے پاک کرنے والا، ایک ہے پاک ہونے والا، ایک ہے سبب۔ جیسے کپڑا پاک ہو جائے، کپڑا جو ہے وہ گندہ ہو جائے، میلا ہو جائے، تو کپڑا ہے پاک ہونے والا، پانی ہے پاک کرنے والا، اور سبب ہے آدمی کا اس کو پانی کے ساتھ ملا دینا۔ اگر کپڑا ایک جگہ رکھا رہے اور پانی دوسری جگہ رکھا رہے اور آدمی پاس بیٹھا رہے، کبھی بھائی یہ صاف ہو جائے گا تو کیسے صاف ہوگا؟ یا تو کپڑے کو اٹھاؤ اور پانی میں ڈال دو اور اس کو ہاتھوں سے ملو اور صابن بجا دو، یا یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پانی کو کپڑے پر ڈال دو۔ ہم یہاں پکڑے رہیں، مدینہ آقا مدینہ میں ہوں، نہ ہم پہنچ سکتے ہوں، نہ آقا تشریف لا سکتے ہوں، تو ہم پاک کیسے ہوں گے؟ کہا جائے خود چل کر چلے جاؤ، تمہارا اثر جو ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، آقا کے قریب پہنچ جاؤ، یا آقا کو قریب مان لو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر کرم نوازی کرتے ہیں، تمہیں پاک اور صاف آ کر کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ مانو، ہم سب تو جا نہیں سکتے، آقا آ نہ سکیں، آقا قریب نہ ہوں، تو آدمی پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی جو ہے وہ صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا، اگر آقا کو مزکی مانتے ہیں تو آقا کو حاضر بھی ماننا پڑے گا، اگر آقا کریم کو یعنی جو ہے شاہد مانتے ہیں تو آقا کریم کو حاضر بھی ماننا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے۔ تو جہاں تک رب کی قدرت ہے وہاں تک رب کی رحمت ہے، تو کہا میری رحمت قریب ہے، ہر ایک سے زیادہ دور، کوئی اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو جب آقا رحمت اللہ العالمین ٹھہرے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جہانوں کے لیے رحمت، رحمت جہانوں کو محیط، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کو محیط ہیں۔ خیال رہے کہ رب کی شان ہے، رب العالمین کی شان ہے، رحمت اللہ العالمین، جہاں رب کی، جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب جس کو رحمت آئی اس کا راہن کو پتہ ہی نہ چلے کہ ایک سمندر کی طرح گہرائیوں میں ہے، تکلیف میں ہے، چیخ رہا ہے، اور رحمت جس نے دینی ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو تو وہ کیسے پہنچے گا وہاں؟ تو چونکہ آقا رحمت اللہ العالمین ہے، سمندر کے نیچے جو مخلوق رہ رہی وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی عالمین میں داخل ہے۔ جو زمین کے اوپر رہ رہی ہے وہ بھی عالمین میں داخل ہے، جو پتھر کے اندر رہ رہا ہے وہ بھی عالمین میں داخل ہے، جو آسمانوں پہ رہ رہا ہے فرشتے وغیرہ وہ بھی عالمین میں داخل ہے، جو عالمین میں داخل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے راحت ہے، تو جہاں تک کوئی ہوگا میرے آقا کی رحمت وہاں تک پہنچے گی. پھر فرمایا ما کان اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کام یہ نہیں کہ انہیں عذاب کرے، اللہ کو ذبح نہیں ہے کہ انہیں عذاب کرے محبوب جب تک تم ان میں تشریف لا ہو. یعنی عذاب الہی اس لیے نہیں آتا کہ آپ موجود ہیں، اور عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہ لگا، اس لیے معلوم ہو کہ حضور علیہ کرام قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ روح الجسم میں تو فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سعید و شقی کے ساتھ رہتے ہیں. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ لوگوں جان لو تم نے میرا رسول موجود ہے. کیا یہ قرآن نہیں ہے کہ لوگوں جان لو تم نے میرا رسول ہے؟ تو جب رسول ہے تمام صحابہ سے خطاب، صحابہ کے لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ سے ہے ہم سے تو نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو ہی مانو، تو صحابہ کیا صرف مدینہ میں تھے؟ صحابہ کسی اور جگہ نہیں تھے، صحابہ اکرام تو مختلف جگہ رہتے تھے. تو معلوم ہے کہ حضور سب کے لیے سب کے پاس تھے، پھر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ آقا صرف صحابہ کے آقا تو بن کر نہیں نہ آئے، ہمارے بھی آقا ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں. تو جہاں تک ان کے گناہ گار امتی ہیں ان کو ماننا چاہیے کہ رسول ان میں موجود ہیں. پھر فرمایا الم ترا کئی ربو کا بے قابل فیل، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب بھائی دیکھو یہاں یہ کوئی حدیث تو ہے نہیں، کوئی کہہ رہے کہ جی رائے بل مانا کر دی گئی، لوگ سننا تھا کسی راوی نے دیکھنا لکھ دیا، یا اس کی سند ضعیف ہے، فلاں نے اس کو ضعیف کہہ دیا، یہ تو قرآن ہے. اے نبی آپ نے لکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہاتھی والوں کا سلوک بھائی آپ نے کیسے دیکھنا تھا؟ آقا تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. 55 دن بعد اس واقعہ کے 55 دن بعد آقا کریم اس دنیا پہ تشریف لائے. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 55 دن بعد تشریف آئے تو رب کہہ رہا محبوب آپ نے دیکھا نہیں، تو معلوم ہوا کہ محبوب کہیں بھی ہو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور چلو یہ تو ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، رحم پاک کا مسئلہ ہے. اس وقت تو آپ نے چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جان پر تھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ موجود تھے، ذرا اس سے بھی آگے چلیے. اللہ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ کئی سو فال ربوں کا بے آدن، یعنی یہ تو تیسرے پارے کی جو ہے آیت مبارکہ ہے. کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور قوم عاد جو ہے وہ کتنے ہزاروں سال پہلے گزر چکی. تو آقا کریم کو رب کہہ رہا ہے محبوب تو نے دیکھا نہیں، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد کو دیکھ سکتے ہیں، اگر یعنی اصحاب الفیل کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا اپنے گناہ گار امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم. پھر یہاں پھر وہ ایک اور بات کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی حاضر ناظر ہے ہر جگہ ہے، ایک طرح سے تم یہ کہتے ہو کہ نبی اکرم ہر جگہ حاضر ناظر، تو یہ تو کہہ رہے کہ یہ ہے تو کہہ رہے صرف مومنوں کی نظروں کے زیادہ کری، تو ساری دنیا میں مومن تو نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب جہاں مومن نہیں وہاں رسول بھی نہیں. حالانکہ پیچھے دوسری آیتیں اس کی تفصیل بیان کر چکی، وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، یہ بیان کر چکی کہ وہ مومن ہو کو کافر ہو، کو منافق ہو کو فاسق ہو کو فاجر ہو، کو نیک ہو کو بد ہو، کو شقی ہو کو سعید ہو، جہاں بھی ہیں آقا گواہ ہیں ان کی، آقا ان پر حاضر ہے، رحمت ہے. لیکن چلو اگر یہی مان لیا جائے، یہ تو واضح ہے نا کہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو اب جو مومن ہے اس کی تو جان کے زیادہ قریب ہوں گے، جو مومن نہیں ہے وہ نہ مانے حرف بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو جب اور پھر مومن تو ہر جگہ ہے، آج بھی ہر جگہ ہے، آج سے 100 سال پہلے بھی ہر جگہ تھے، آج سے 1000 سال پہلے بھی ہر جگہ تھے، آج سے 1 کروڑ سال پہلے بھی ہر جگہ تھے مومن. یہ تو نہیں ہے نا کہ مومن صرف آدمی بشر ہی ہو سکتے ہیں، جنات بھی مومن ہو سکتے ہیں، فرشتے تو ہیں ہی مومن. جتنے فرشتے ہیں یہ تائی مومن تو ہر آدمی کافر ہو منافق ہو مسلمان ہو نیک ہو بد ہو ہر آدمی کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامت کاتبین میں رکھے ہوئے ہیں. تو جب کرامت کاتبین ہر انسان کے ساتھ ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ گنہگار ہے چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے ہر ایک جب کندھوں پر مسلمان مومن فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں پھر رب نے کہا نبی اور بل مومنین من انفسہم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم. تو پھر ماننا پڑے گا جہاں کوئی مومن ہے وہ خطہ بتا دے جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے جہاں کوئی جن نہیں ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے. ممکن ہے کہیں انسان نہ ہو تو جنات ہوں مومن کہیں جنات بھی نہ ہوں تو فرشتے ہوں. رب کی مخلوق تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور رب کی رحمت بھی ذرے ذرے پہنچنے والی ہے. تو اس لیے ہمارا نبی اولا بل مومنین من انفسہم میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب جو اتنا قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آیا کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی قریب ہوتے حاضر و ناظر ہوتے تو نظر آتے. تو جو اتنا قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آیا کرتا. آپ دیکھ لیے آپ کی آنکھ کی بینائی آپ لوگوں سب لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہے. اپنا رنگ ڈنگ دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. اپنی آنکھیں دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. نہیں نظر آئے گا اپنا چہرہ تمہیں اپنی آنکھیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی. اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے اس کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. تو ویسے چونکہ آنکھ سب سے زیادہ قریب آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی اپنے چہرے کو نہیں دیکھتی آئینہ ہو آئینے میں دیکھتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب ہمارے اتنے قریب ہیں. اب روح تو ہر ایک میں ہے نا لیکن روح نظر ہو تو نہیں آتی. جیسا وہ کسی نے ایک لطیفے کے طور پر لطیفہ مسئلے کے طور پر مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی کہ گوری فکر اپنے شاگردوں کو کہہ رہا تھا کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ خام خواہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں. بھائی جو چیز حاضر ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے جو غائب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو ایک شاگرد تھا اس نے کہا حضرت استاد محترم یہ تو بتائیں کہ جو چیز بھی حاضر ہو نظر آتی ہے. اس نے کہا ہاں یہ تو پکی بات ہے کہ جو حاضر ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. تو کہا آپ اللہ کے نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حاضر ہوتے تو نظر آتے مجھے آپ کی عقل نظر آپ کی عقل شریف نظر نہیں آ رہی. تو جو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے جو نظر آتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے تو آپ کی یہ جو ہے عقل بار کا مجھے نظر نہیں آ رہی. معلوم ہوا کہ آنکھ میں آپ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ میں عقل ہوتی تو نظر آتی نا تو آپ میں عقل ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے عقلے ہیں بے وقوف ہیں. اب اس کو پتا چلا کہ کچھ چیزیں اتنی قریب ہوتی ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی. ان کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے کسی آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آقا حاضر و ناظر ہوں اور نظر بھی آئیں تو اس کے لیے درود شریف کی ضرورت ہے اس کے لیے پاک بازی کی ضرورت ہے اس کے لیے تقوی و طہارت کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے دل کو اتنا پاک کر لیں اپنے دل کو ان گناہوں کی آلودگی سے اتنا صاف کر لیں اور درود و سلام جو سائیکل سے کلی سے اس دل ہے اس کو پاک صاف کر لیں. پھر جہاں بھی تم دیکھو گے آج قریب نظر آیا کریں گے. حضرت امام ابو عبداللہ مرسی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک منٹ کے لیے بھی آقا میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو اپنے آپ کو میں مسلمان تصور نہ کیا کروں. کیونکہ ہمارے پاس وہ آئینہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ شیشہ نہیں ہے وہ وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے کہ آقا ہمیں نظر آئیں. وہ تو ہے نظر آئے تو یہ ہماری کم کمپنی ہے. فرشتے ہیں نظر نہیں آتے. کون کہے گا کہ فرشتے نہیں ہیں. لیکن آج مسئلہ یہ ہے لوگ آپ کی غلطی دیکھنے کی بجائے اگلے میں غلطی نکال دیتے ہیں. ارے نظر تمہیں نہیں آ رہا یہ تو حدیث موجود ہے نا یہ تو یعنی سیاست میں ہے نا کہ ایک مسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور پیارے آقا کی تیری ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ام جلیل ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ہے اور آ رہی ہے آقا کریم کو برا بھلا کہہ رہی ہے گالیاں کار رہی ہے اور قریب آ کر کہہ رہی ہے اے ابو بکر کہاں گئے تیرے صاحب کہاں گئے تیرے محمد میں آج یہ پتھر مار کے ان کا سر پھوڑ دیتی ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو ہے وہ مجھے ہم گالیاں دیتے ہیں، لہذا آج مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کدھر گئے؟ اب کبھی حضرت صدیق اکبر آرد کو دیکھ رہے ہیں، کبھی انہیں جمیل کو دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں، آقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کدھر گئے؟ میں آج پتھر مار کے مان اللہ ان کا سر اکدم پھوڑ دیتی۔ جب وہ ایسی طریقے سے بکواس کرتی واپس چلی گئی تو حضرت صدیق اکبر حیران ہو کر پوچھتے ہیں، آقا آپ تو میرے پاس کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے کہا، اے ابو بکر، ان کی آنکھوں پہ رب نے پردے ڈال دیے ہیں، اگر عقیدہ لے کر آؤ گے ابو لہب کا، ان میں جمیل کا، ابو جہل کا، تو نظر نہیں آئیں گے، صدیق اکبر کا عقیدہ لے کر آؤ، آج بھی آقا نظر آئیں گے۔ ارے جب بائیں جسم تھے تو اس وقت نظر نہیں آئے تھے، اب تو روحانی طور پر ہے، اب تو نظر نہ آئے تو آپ کے حاضر حاضر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت تو بائیں جسم تھے، کفار کو بھی نظر آتے تھے، مومنین کو بھی نظر آتے تھے، بروں کو بھی نظر آتے تھے، اچھوں کو بھی نظر آتے تھے، اس وقت بھی اگر کبھی کبھار کسی کو نظر نہ آئے تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو آج تو ہے روحانی طور پر، اب روحانی طور پر دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی تو روحانی چاہیے نا، آپ کی آنکھیں دیکھنے والی بنے، آقا کے جلوے آج بھی کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آئیں گے، ہر طرف نظر آئیں گے۔ یہ تو تھے کچھ یعنی قرآن پاک کے دلائل کہ ہمارا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں حاضر و ناظر ہیں۔ ادیریا حدیث مبارکہ میں بھی ان کے بارے میں کچھ ہے، تو آئیے پہلے نمبر پہ، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان فوت ہوتا ہے، جب آدمی فوت ہوتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، جب لوگ چلنے لگتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، فلک کو لانے آ کر کہتے ہیں، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب دیکھیے، جب قبر میں ایک وقت میں لوگ لاکھوں ہزاروں اس دن رکھے جاتے ہیں، جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی سبحان اللہ میرے آقا نے بتا بھی دیے، یہ بابات بھی بتا دیے، اور یہ سوال اللہ اکبر قبر کے سوال، آج لوگ کہتے ہیں تم کسی نظروں میں مولویوں پڑ گئے، تمہیں قبر میں سوال ہوگا اللہ کے نبی ضرور ہیں یا بشر ہیں، حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں، آقا کو آقا کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آقا کو کیا ماننا، یہ کچھ سوال ہوگا؟ ہاں میرے بھائی یہ سوال ہوگا، اگر تو اسی طریقے سے بھائی تم مانتے ہو تو پھر یہ بھی دیکھو کہ ہاں یہ وہاں سوال ہوگا، تین سوال ہیں قبر میں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر صرف توحید ہی بات ہوتی تو ختم، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، چلو بھائی یہ رب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو جنت میں لے جاؤ، نہیں نہیں، دوسرا سوال ہے، ارے رب کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، رب کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، رب کو تو بھی بہت ساری دنیا مانتی ہے، صرف بھی مانتے ہیں، بدھ مت بھی مانتے ہیں، یہ بتاؤ رب کو کس دین میں رہ کر مانتے تھے؟ عیسائیوں کے دین میں، یہودیوں کے دین میں، بدھ مت میں، سکھوں میں، ہندوؤں میں، کتنے رہ کر مانتے تھے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ رب کو رب تو نے مان لیا، اب بتا کہ تیرا دین کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے، مومن کہتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اب تو بات ختم ہو گئی نا، کہ مسلمان ہو کر رب کو ایک مانے تو اب تیسرے سوال کی ضرورت نہیں رہتی، مسلمان ہے، رب کی توحید کا قائل ہے، آج کل یہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بس مسلمان ہونے کے بعد توحید کو پکڑ لو اور نہ کچھ ہونے رہے، تو بس قبر میں اگر صرف مسلمان ہونے کے بعد توحید ہی ہوتی تو دوسرا سوال دین علیہ السلام پر جان چھوٹ جاتی، جاؤ مسلمان ہو، رب کو ایک مانتے ہو، چلو جنت میں چلے جاؤ، اب مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو یہ تصدیق کرے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے پر، مر کر اٹھنے پر، وہ قدر خیر ہی و شر ہی، تقدیر پر، اچھی پر، بری پر، یعنی اب سارا تو ایمان میں آ گیا تبھی تو مسلمان کہہ رہے گا، اور وہ کہہ رہا ہے مسلمان، اور اعتراض بھی نہیں ہو رہا کہ بھی تو کہہ رہا مسلمان ہے، مسلمان ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، اب تیسرے سوال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فرشتے تیسرا سوال کہیں گے ماں کون تھا تکول ہی اگے حاضر رجل، ٹھیک ہے مانا مسلمان ہے، ہم نے مانا تو واحد ہے، توحید پرست ہے، کلمہ گو ہے، صاحب قبلہ ہے، تو قبلے والوں میں سے ہے، تو نمازی ہے، تو روزے دار ہے، تو قدر خیر کو مانتا ہے، شر کو مانتا ہے، تو رشتوں کو مانتا ہے، تو کتابوں کو مانتا ہے، تو سب کو مانتا ہے، لیکن اب بتا نا کون تھا تکول اسی ہر کیا جل اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں؟ ارے تو اس شخصیت کے بارے میں حضرت کہا کرتا تھا یا دور، بشر کہا کرتا تھا یا نور، زندہ کہا کرتا تھا یا مردہ، کیا کہا تمہارا کون تھا، یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے، کیا کہا کرتا تھا، اس شخصیت کے بارے میں بتا رہا جو ہے یہ حاضر کا سیگا ہے، یہاں حاضر ہے آقا کریم، ہر قبر میں حاضر ہے، جب ہر قبر میں حاضر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہی وہ پہلے ہی وہ بار کا وسلم، تو ایک مرد پہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان مرتے ہیں، ہر جگہ آقا کریم تشریف لاتے ہیں، تو اس لیے آقا کریم اگر ہر قبر میں ہو سکتے ہیں تو ہر انسان کے پاس کیوں نہیں ہو سکتے، اور کتنا سبحان اللہ یہ کتنی مبارک گھڑی ہوگی کہ جب آقا قبر میں تشریف لائیں گے، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ رہا ہے نظارہ تیرا، آقا کا قیامت تو کب آئے گی، یہاں تو قیامت یہ ہے، جان تو نکلنی ہے مرنا تو ہے، لیکن قیامت تو یہ ہے آقا کہ مر گئے تو آپ کی زیارت کریں گے، کہ مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، مولانا علی سے بھی روایت موجود ہے، اور حضرت سینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت بلال جب آخری وقت آیا بیوی جو ہے وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو، کہا تو آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آخری وقت آ گیا ہے، رونا تو کیا کروں، فرمایا خوشیاں نہ، آج رات آقا کریم کا دیدار ہوگا، آج آقا اور آقا کے غلاموں سے ملاقات ہوگی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ زخمی کیا گیا، جب نزا کا وقت آیا، تو جب آپ کی جان پرواز کرنے لگی، تو قریب سارے یعنی احباب ہیں، عزیز و اقربا ہیں، حسنین کریمین ہیں، سبھی غمگین ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، تو مولا علی نے پوچھا کیوں رونے لگے، حضرت آخری وقت آ گیا، آپ ہاں سے جدا ہو رہے ہیں، روئے نہ تو کیا کرے، کہا مسکراؤ، آج میں اپنا آقا کے قدموں میں جاؤں گا، آج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کروں گا، تو اس لیے میرے بھائی خوش قسم ہے کہ قبر میں جا کر اگر آقا کا دیدار ہو جائے تو سبحان اللہ، ایسی موت پہ ہزاروں زندگیاں قربان، کہ جس موت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار ہو جائے، مولانا آسی فرماتے ہیں نا آج نا سماج کا گھر میں آسی جس کے جوڑیاں تھے، اس گل کی ملاقات کی طرح ہے، اور یہ حضرت مفتی احمد یاسر نبی لاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مرکز کی پہلی شب ہے دور لاتی دید کی شب، اس شب عید صدقے اس کا جواب جو ہے تھا، اور کسی نے کیا خود کہا جب آقا آئیں گے تو میں آقا کے قدموں پہ گروں گا، اور جب مجھے کھانے لگیں گے تو کہوں گا فرشتوں اب مجھے پائے ناچ سے نہ اٹھاؤ، جب میں پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں نے تو جان ملی ہے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آج تو مجھے قدمان مبارکہ جو ہے وہ چوم لینے دیجیے، آج تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر لینے دیجیے، مزا تو تب ہے نا کہ مومن جب دیکھے، ارے الحمدللہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم تو کہیں گے نا ہمارے علماء نے ہمیں بتایا آقا تشریف لائیں گے، اور تو کوئی آ نہیں سکتا، یہ میرے آقا ہی ہو سکتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہاں کون آ سکتا ہے، وہ کہیں گے ہاں ہاں ابھی ہائے ہائے ہم نہیں جانتے، ہاں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین، یہ تو وہی آقا ہے جس کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ تو وہی آقا ہے جس کے گن گایا کرتے تھے، یہ تو وہی آقا تشریف لے رہے جن کی حاضری کی ہم تمنا کیا کرتے تھے، تو اس لیے کیسا وہ سہانا وقت ہوگا، کیسی وہ مبارک گھڑی ہوگی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گویا جو مرد تبت بدر لبے اوس، میں تجھے مومن کی نشانی بتا دیتا ہوں، جب مرنے لگتا ہے اسے ہونٹوں پر جو ہے وہ تبسم آ جا رہا ہے، کیونکہ اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، وہ دیدار میں جان چاہتا ہے، وہ ستا رہا ہوتا ہے، ارے دنیا میں تو میں مدینہ طیبہ نہیں جا سکا، دنیا میں تو کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں ہو سکا، آج قبر میں جا کر تو دیدار کریں گے نا۔ اب جب تیسرا سوال ہوگا اور کہنے والا کہے گا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ میرے سب کچھ ہے، تو فرشتے کہیں گے اب تو جا۔ اب مسند امام احمد کی روایت ہے، پھر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جہنم سے، ساری قبر جو ہے وہ بدبو سے بھر جائے گی، فوراً بند کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا اگر تیر کو نہ پہچانتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اب لے تیرے لیے ہم جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں۔ اب جنت کی کھڑکی کھولتی ہے اور اس کو کہتے ہیں نم کا نو مل عروج ہے، یوں سو جانے سے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے، تو اسی لیے تو بزرگوں کی وفات کو بھی ار کہا جاتا ہے، عرب میں عرس جو شادی کو کہتے ہیں، یہاں عرس کیوں کہہ دیا گیا؟ کہ یہ شادی سے بڑی مبارک رات آ گئی، اس میں آقا کا دیدار ہو گیا تو اس لیے عرس کہہ دیا گیا، ان کو مرنا نہیں کہتے، ان کے یوم کے سال کو یوم وصال، وصال کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نا وہاں کا وصال ہو گیا، وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا، ایک ہوتی ہے جدائی، ایک ہوتا ہے وصل، ایک ہوتا ہے فصل، وصل جو ہے وہ علیحد جی کو کہتے ہیں، فصل جو ہے وہ ملنے کو کہتے ہیں، فصل جو ہے فاصلے کو کہتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی رہی جائے کہتے ہیں نا، یعنی قصیدہ معراجیہ میں بیان کرتے ہوئے، وہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، ابھی جی میں چکر میں دائرے تھے، یہ وصل و فرقت جو ہوتی ہے۔ یعنی وہ غالب نے کہا تھا نا کہ اس کا روحی تبسم نے ترجمہ کیا تھا کہ پاویں ہجر تھے پاویں وصال ہوئے، وکھو وکھ دوہاں دیا لذتاں نے، ایک ہوتا ہے ہجر، ایک ہوتا ہے وصال، تو بزرگوں کے وفات کے دن کو یوم وصال کیوں کہتے ہیں؟ یوم وصال اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن آقا کریم سے وصال ہو جاتا ہے، آقا کریم کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس لیے جب صحیح حدیث میں آ گیا، بخاری میں آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور مومن جو ہے، کئی مومن تو وہ ہیں جو الحمدللہ سینا امام اہل سنت امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی وصیت کی تو اس میں لکھا کہ دیکھو میری قبر میں جو ہے اس کی آسانی جو ہے وہ اتنی گہری بنانی کہ میں کھڑا ہو سکوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آتا تشہیر آئے اور میں ادب کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں، اس لیے ذرا گہری قبر میری بنا دینا، جب آقا آئیں تو میں تو دنیا میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا رہا، میں تو دنیا میں آقا کے ذکر پر قیام کرتا رہا، جب آقا کی ذات آ جائے گی تو پھر میں کہیں قیام سے رہ نہ جاؤں، ذرا میری قبر کو زیادہ گرا کر دینا، آقا آئیں تو میں کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر سکوں۔ تو اس لیے کئی تو وہ ہوں گے جب آقا کو دیر ہوئے ہی کھڑے ہو جائیں گے، آقا کا دیدار کریں گے، فرشتوں کو کہہ دیں گے ارے یہ تو میرے آقا آ گئے، یہ تو میرے محبوب آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور کئی وہ ہوں گے کہ ابھی ادھر سوال آ ہو رہا ہوگا کہ یہ کون ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ابھی وہ بولے گا نہیں، اور ادھر سے آقا کہیں گے ارے فرشتوں چھوڑ دو، اس کو کیا پوچھتے ہو، اس کو نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ میرا وہی خاص غلام ہے جو ساری دنیا میں خفا فقط میرے لیے تھا، یہ وہی میرا محبوب ہے، یہ وہی میرا غلام ہے جو دنیا میں ہر جگہ میرے ذکر کے تذکرے کیا کرتا تھا، میرے نام کے نعرے لگایا کرتا تھا، میرے ہی گن گایا کرتا تھا، اس کی پہچان، میری پہچان، اس سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آنے والا میرا غلام آ گیا۔ یقین جب امام اہل سنت گئے ہوں گے، یقین جب ابن حجر گئے ہوں گے، غوث اعظم گئے ہوں گے، یقین جب الحمدللہ صدیق اکبر گئے ہوں گے، جب فاروق اعظم گئے ہوں گے، جب عثمان و علی حسنین کریمین گئے ہوں گے، جب امام اعظم ابو حنیفہ گئے ہوں گے، تو ان سے بھی تو سوال تو سب سے ہونا ہے نا۔ تو آقا نے کہا ہوگا ارے ساری دنیا کو انہوں نے میرا پتہ بتا دیا، ساری دنیا کو انہوں نے میری پہچان کرا دی، کیا پوچھتے ان سے کہ میں کون ہوں، یہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے ساری دنیا کو میری پہچان کرا دیا، اور مجھ سے پوچھو یہ نہ کون تھا غلام ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہر قبر میں تشریف لائیں گے، حدیث صحیح ہے تو ماننا پڑے گا کہ آقا ہر جنا حاضر ہو، نظر ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد سنا, یعنی حدیثی میں ہے کہ استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاجئا یقول سبحان اللہ ماذا انزل لیلۃ من الخزائن وماذا انزل من الکتابین. ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے, فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اس ساتھ میں کس قدر خزانے اور کس قدر فتنے اتارے گئے. اسے معلوم ہوا کہ آنے والے فتنوں کو چشمے خود ملاحظہ فرماتے تھے. یہی معنی تو حاضر و ناظر کا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انما وعدکم ملحوظ وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی. سبحان اللہ, میری سیاست کی حدیث شریف ہے, تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس کو اسی وقت دیکھ رہا ہوں. بخاری میں روایت ہے میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوں. ارے دیکھ, ہمارے مدینے میں کھڑا دکھ رہے ہیں, مکمل احد پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں, منبر پہ کھڑا دکھ رہے ہیں اور میرے آقا کہہ رہے ہیں اس وقت میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں, میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں, تم حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کرو گے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان اللہ کا دروازہ دنیا وانا انظر الیہ ما فیہ قائن. اللہ جل مجدور کہ دنیا کو میرے سامنے اٹھا دیا ہے, جو کچھ اس میں ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور جو قیامت تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں. کہانی انظر الی کفی ہذہ, جیسے میں اپنے سہارا کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اس طریقے سے میں جو ہوں وہ دیکھ رہا ہوں ساری کائنات کو اور جو کائنات میں ہونے والا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو بھائی آقا کی تو شان ہی بڑی ورا و ورا ہے نا. آقا کے بارے میں آپ کیا یہی تو افسوس ہے آج آقا کے بارے میں جھگڑنے لگے. آقا کا کیا پوچھنا, آقا کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آقا کریم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور آقا ابھی کھڑے ہوئے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی آپ نے جا کر کھڑے ہونے آقا نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ آج صبح کیسے تھی. معلوم ہوتا ہے آقا کو اپنے غلاموں کی جو ہیں وہ راتیں بھی معلوم ہیں صبح بھی معلوم ہیں. پوچھتے ہیں کیسے کی تو وہ عرض کرتے ہیں اے باری محبوب کریم اصبح تو مومن حقا خیرا, آقا بہت اچھی تھی میں صحیح مومن تھا. جس وقت میں نے یہ صبح کی تو میں سچا مومن تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تو انہوں نے کہا کانی انظر الی عرش ربی بارزا وکانی انظر الی اہل الجنۃ یتضاورون یتضاورون فیہا وکانی انظر الی اہل النار یتضاورون فیہا. اے محبوب میں نے جب صبح اٹھ کر سر اقدس اٹھایا تو ہم نے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھا. اللہ اکبر, رب کا عرش جو ہے وہ سامنے ہے. تو رب کا عرش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام کہہ رہا ہے کہ رب کا عرش میرے بالکل سامنے تھا اور میں جب دیکھا تو میں نے جنریتوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, دوستیوں کو دیکھا کہ شور مچا رہے ہیں, اور جب میں نے نیچے دیکھا تو آقا میں نے تخت و سرا کو دیکھ لیا. ارے یہ غلاموں کا حال ہے, کون نہیں جانتا. مشہور حدیث ہے کہ حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر اشد نبی میں کھڑے ہیں, خدا دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, پہاڑ کی طرف ہو جا, پہاڑ کی طرف ہو جا. کہاں نہاوت اور کہاں آقا کا یہ غلام کہ باہر سے انہوں نے پکارا اور حضرت ساریہ نے سن لیا. کیا سمجھ کے پکارا تھا؟ لوگ کہتے ہیں دور رضی پیچھے اگر یہ سمجھ کے پکارو گے تو سن لے گا تو مشرک ہو جاؤ گے. فاروق اعظم نے کیا سمجھ کے پکارا تھا؟ معاذ اللہ بیا کر بھائی, یہ سمجھ کے پکارا ساریہ میری بات سنے گا. اور نہاوت کے میدان میں حضرت ساریہ نے بات سن لی. اب کئی دنوں کے بعد جب حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ جو تیر کی آیا تو جب مدینے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا تو کہا ہاں ہم نے آواز سنی بھی تھی، ہمیں کہہ رہے تھے عمر فاروق کے پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اگر ہم پہاڑ کی طرف نہ ہوتے ہمیں شکست ہو جاتی۔ دوسرا خلا بے خبری میں کہا رہا تھا، ارے جو فاروق اعظم ممبر رسول پر بیٹھے، ممبر کی یہ شان ہے جس پر میرے آقا بیٹھ رہے، اس ممبر پر عمر فاروق بیٹھے تو کائنات کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کے کونے کونے میں آواز پہنچا رہے ہیں، تو اس آقا کی کیا شان ہوگی؟ یعنی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی بلد ہے دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گار کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، جنت بھی دیکھتے ہیں، بدل بھی دیکھتے ہیں، رب کے رش کو بھی دیکھتے ہیں، رب سرا کو بھی دیکھتے ہیں، مدینے میں رہتے ہوئے نہامت کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس آقا کے جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس آقا کی کیا شان ہو؟ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو یہ چند حدیث کریمہ میں نے پیش کی، آیات کریمہ میں نے پیش کی، جتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں حاضر و ناظر ہیں، قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو یوں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، جو منکر ہیں وہ تو منکر ہیں، ہمارے سنت والوں کو یہ چونکہ عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر ہیں، لہذا گناہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے رب بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارا آقا بھی دیکھ رہا ہے، تو آقا کریم سے شرم حیا کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ویسے بھی آقا پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، آقا ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، لہذا چاہیے یہ کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ یعنی جو ہے مضمون تو ابھی کافی طویل ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے تحت جو ہے وہ میں نے اس مضمون کو یہیں سمیٹا، پہلے بھی چونکہ اس موضوع پر کافی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، پھر بیانات کرایا جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت ہی جامع انشاءاللہ یہ ایک مضمون بن جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، اس میں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانے اور عظم دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ چونکہ اتری آیت نہیں ہوئی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم تک تو ہوئی، وازواجہ امہاتہم، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل انشاءاللہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ایک ہمیشہ کی طرح نہاری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ فوراً جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ منیر بھائی جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، ایک ناشی پڑھانے کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔